جشن ولادت کے موقع پر چراغاں کرنے، جھنڈے لہرانے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ عز و جل کی رضا کی نیت سے کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.